ty jesteś? Mówią na mnie wilku WDZ. Jeszcze jeden mach, jeszcze jeden skręt. Nikt przecież nie święty, WWA uliczne sępy. Ja i moi ludzie w kręgu zamknięty. Skąd pochodzisz? Tu się rodzę, tu budzę się co dzień. Pochodzę z Mokotowa, miejsca, gdzie wszyscy znają mnie. Bardzo z tego cieszę się. Chępkie RU, JLB bez nerwów. Co u ciebie? Czoń, ten klucz drzwi otwiera. Skór szybko znika i wraca jak bumerang. Rośnie napięcie, wzrasta tętno. Człowiek na oriencie, bo psy gończe węszą. Kto ty jesteś? IPP, chępkie, klucz daj na luz. Tak już, wolny człowiek znany jako bilet. Cieszę się zdrowiem, wykorzystuję chwilę. Ważny jest dla mnie los mojej rodziny tyle. Skąd pochodzisz? Bandycki Mokotów, nocy tysiąca jednej. Trzeba działać przebiegle, w sieci nie dać schwytać. Stary górny tlenu nie brak, jest tu czym oddychać. Co u ciebie? Nie można narzekać, przecież mogłoby być gorzej. Jak gdybym narzekał, obciął rękę, byś mi Boże. Dziś mocno w przyszłości, patrzę prosto w oczy. Ciekawy jestem czym, jutro kto mnie zaskoczy. Człowiek dobrej woli, o to dbam. O czystej myśli, z dala od fam. Spokojowym nastawieniem, tak. Dla dobrych ludzi dobre mnie chybie. Korazet i PME, drugie imię. Skąd pochodzisz? Kontra z biurowców i kamienic. To centrum dzielnic, gdzie prędkości nie zatrzyma nic. Śródmieście południe, nieznane z terenów bezpiecznych. Pozdrowienia dla pielgrzymów wiecznych. Daję radę, słowem radzę, nie wadzę. Miej to na uwadze, powolutku się prowadzę. Dobrze, czas mija w walce. O lepsze życie coraz prędzej. Przyjdź pogadać, jak chcesz wiedzieć więcej. Kto ty jesteś? Romeo, oponent regularny. Życie Warszawy dla mnie światem realnym, w którym roi się jak bólu. Wychodzę z tego tłumu, kreuję swój charakter siłą rozumu. Skąd pochodzisz? Ocła, prawa strona miasta. Zwykła dzielnica, południowo piaska. Namiastka rapu, wizualna. Lokalna wizja własna, THS klika na Zachę. Co u ciebie? Jak to w życiu, czyli ogólnie. Raz się będzie dobrze, albo bywa niefortunnie. Zaciśnięte pięści GOCA w dzielnica. Schem grubi te żółwie. Kto ty jesteś? Syn Al Capone, zipę mnie ochrzono. W zipa grono zaliczono, z dumą noszę zip znamiono. Honor Bóg rodzina trzyma, tak jak Lina alpinisty. Tak jak wszyscy za jednego, tak ja sam jeden za wszystkich. Skąd pochodzisz? Za muru, z krainy toru królów, z krainy hazardu. Jak masz hajs, to bombarduj, do służeźnia. Wyścigi, szkołowygi z pierwszej ligi. Stąd wyrasta życie miasta, farto z ręki jedenastka. Co u ciebie? Spoko git, dalej spryt ponad rozwaga. Jak to zip, daje radę, dalej jadę wraz z zip składem. Nie narzekam, czas ucieka, temat rzeka jakoś płynie. Zanurzony w dymie, minie, znowu coś się zginie. Ty jesteś? Felipe, człowiek prosty, z krwi i kości. Ucieleśnienie światła i ciemności. Swoje prawa rości, do wolności. Dumny z uczciwości, zip godności. Skąd pochodzisz? Z Polski, Warszawa, rewir, Ursynowski, Blokowisk, masyw. Tu ludzi znam z ksyw, w nocy wycie auto w syp. Dochodzi mych uszu, sąsiedzi ani mrumru. Do reguła tego buszu. Co u ciebie? Się wiedzie, z dozą animuszu. Nie żałuję wersą tuszu. Orkiestra tuż, szczęście w duszy gra. Nie pierwszy i ostatni raz. Jest dobrze, ziomale, i oby tak dalej. Na kolędzie lunatyk, haszysz, gandzia, fanatyk, hip-hop maniak. Pewien swoich ludzi, swego zdania. Z dobrym stylem utożsamiaj. Ero kryptonim, JWP to nie synonim. Skąd pochodzisz? Warszawa City, północna strona stolicy. Drogowskazy, to na murach graffiti. Miejsce bytu mojej ekipy tu, Bielany tu. Swój żywiot, jodę, nie myl z rajskim ogrodem. Co u ciebie? Wszystko po staremu, THC uzdatnia ślenu w płucach. W tle gra rap nuta, ze mną moja grupa. JWP, czyli mistrzostwo non-stop. Pozdro, dla HG na prosto. Ta. Kto ty jesteś? Skąd pochodzisz? Ursynów. Co u ciebie? Ja żyję, chcę, ja nic nie muszę. Dlatego mam czystą duszę.